Kubáta! Vykřikl pedagog radostně. Jsem snad podezřelý z vyloupení skladiště stavebnin. Ani v nejmenším, řekl příslušník, ale přicházím s vámi projednat problém daleko závažnější. Alespoň si myslím. Pojď dál, Kubáto, vyzval ho učitel. Opravdu tě, chlapče, rád vidím. Býval si dobrý, svědomitý žák, který neopisoval a nepokřikoval při vyučování. Pokud vím, nikdy si nekouřil na záchodě. Strážmistr zavrtěl hlavou. Jsem abstinentem i nyní, řekl pyšně, už proto, že běhám 110 metrů překážek. Přeskoč, přeles, ale nepodles. Zvedl ukazováček mašlán. To bylo heslo, které jsem vám vždy vštěpoval. Jsem rád, že padlo na úrodnou půdu. Bohužel ne u každého, děl smutně Kubáta, a proto jsem za vámi přišel. Snad mi poradíte. Poslouchám, Kubáto, oznámil mu pedagog. Mé dlouholeté zkušenosti jsou ti plně k dispozici. Posadili se k malému konferenčnímu stolku a Dalibor spustil. Mám teď řešit případ, který je zvláště pro mne nesmírně obtížný. Jde o Lindu Vršťálovou. Pedagog vytáhl obočí jako hokynář roletu u krámu. Vršťálová, Vršťálová, pokyvoval hlavou, žákyně nadaná, leč nedbalá. Občas bývala nepřípustně drzá. Dobře recitovala a psala znamenité slohové úkoly. Jednou se zamyslela nad tématem čím budu a napsala, že se hodlá stát vedoucí brigády socialistické práce. Za to, pokud se pamatuji, obdržela podtrhnutou jedničku s hvězdičkou. To jí tedy rozhodně nevyšlo, řekl s politováním strážmistr a obávám se, že na podobná dobrá předsevzetí dávno zapomněla. Vede život, k jakému jste ji ve škole nikdy nenabádal. Ach ano, přikývl mašláň, něco o tom vím. Po smrti rodičů značně zpustla, pokud se to tak dá říci. Fyzicky rozkvetla, mravně schátrala. Dokonce se říká, že přijímá pány za úplatu. To je, bohužel, pravda, svěsil hlavu Dalibor a navíc nikde řádně nepracuje. Aby se vyhnula paragrafu o příživnictví, přihlašuje se v některém podniku jako uklízečka, práci za ní však obvykle vykonává důchodkyně, které Linda poskytuje jakési prémie ze svého pochybného příjmu. Tuhle mazanost jsme už prohlédli a nehodláme ji dále trpět. Tak tak, řekl učitel. Podívejme se na Vršťálovou. Kdo by si to pomyslel? Spíše bych to předpokládal u Zuzany Patníčkové, která na školním výletě sváděla ženatého učitele Mouchu. Patníčková se provdala za Svatopluka Vopičku, informoval ho strážmistr a stala se z ní řádná, pracující žena. Nemáme s ní problémy. Zapojila se i do akce Z. To rád slyším, usmál se spokojeně mašlání, neboť největší učitelovou odměnou je to, když o svých bývalých žácích slyší po letech chválu. Podívejte na Lumíra Sušenku. Býval solistou v pěveckém kroužku a loňského roku málem zvítězil na Děčínské kotvě. Máte pravdu, souhlasil Dalibor, ale mě teď jde spíš o Lindu Vršťálovou. Ta zase u vás solově recitovala, ale teď je to s ní pěkně nahnuté. Hrozně nerad bych viděl, kdyby nakonec skončila v nápravném zařízení. To by jistě bylo velice smutné, připustil mašláň, ale jak se tomu dá zabránit? Vršťálová je již dávno mimo kompetenci školy. Nemohu jí nic přikázat, tím méně snížit známku schování. To doufám, chápeš, Kubáto. Jistě, řekl strážmistr, ale pokud si vzpomínám, měl jste kdysi na Lindu značný vliv. Když jste ji učil recitovat Maričku Magdonovou, doslova vám visela na rtech. Kdybyste za ní zašel a domluvil jí, učitel se zarazil. Ty myslíš, Kubáto, zamyslel se, že bych i nyní, po tolika letech, mohl mít na tu nešťastnou dívku nějaký vliv. Že by mě vyslechla a popřípadě mi otevřela své, jistě značně rozbolavělé, nitro. Jsem o tom přesvědčen, řekl Dalibor a byl bych rád, kdybyste se o to pokusil. Ta dívka pouze tápe a ze správné cesty sešla jistě jen dočasně. Taky si myslím, Kubáto, přikývl po chvilce přemýšlení pedagog a jsem rád, že si za mnou přišel. Toho úkolu, na jehož splnění závisí osud mladého člověka, se nezaleknu. Co nejdříve zajdu za Vršťálovou a podám jí pomocnou ruku. A odhodlaně pohlédl na stěnu, kterou zdobil portrét Jana Amose Komenského. 6. Mladý muž v tmavých brýlích opustil přepichově zařízený pokoj a vyšel před dům. Na chodníku se ještě otočil k Lindinu oknu, ledabyle zamával a nasedl do naleštěné Simci. Potom odejel. Linda zívla, pečlivě uložila několik desetidolarových bankovek a šla se osprchovat. Pracovní doba jí právě skončila. Asi půl hodiny na to se ozvalo zabouchání na dveře. Návštěva tentokrát nebyla zdaleka tak atraktivní a nepřijela v zahraničním autě. Dokonce ani ve Škodovce. Důchodkyně Fikejzová chodila za Lindou zásadně pěšky. Ahoj, babi, otevřela jí dívka. Co mi nesete? Špatný zprávy, děvenko, hrnula se dovnitř Fikejzová. Někdo moc zlej si na vás zasednul. Vrátnej mě dneska nepustil do Dřevony. Prej tam nejsem zaměstnaná a tudíž tam také nemám co uklízet. Na druhé straně očekávají, že se tam v plný parádě objevíte vy. Věřila byste, že je něco takového v civilizovaném státě možný? Lindu to nijak nevzrušilo. Jste nějaká bledá, babi, konstatovala pouze. Víte, co byste potřebovala? Zdravý lesní vzduch. Chcete mě snad poslat za mimořádný zásluhy na rekreaci? Ušklíbla se bába. Pokud jde o mne, já bych to brala. Taková Šumava nebo Beskydy. A co byste říkala práci právě v tom nejzdravějším prostředí, jaké si vůbec dovedete představit? Otázala se Linda. Nejsme přece povinni lízat schody a vysypávat odpadkové koše v Dřevoně. To je tedy fakt, souhlasila Fikejzová. Jak tak na vás koukám, máte to už zase promyšlený. Linda se usmála. Odcházím z Dřevony ze zdravotních důvodů, řekla, protože se mi tam špatně dýchá. Zejména nesnáším ty pachy z lakovny, ani se vám nedivím. Šklebila se bába. Takovej jemnej organismus proto není uspůsobený. Nabídlo se tady takřka optimální řešení, pokračovala Linda. 15 kilometrů odtud, ale s bezvadným spojením. Seznámila jsem se s mladým fešným myslivečkem, který má nouzi o pracovní síly. Jak mě spatřil, hned ho napadlo, že jsem jako stvořená pro sázení stromků a pro práci v lese vůbec. Zaměstná mě úplně bez řečí a naprosto mu nebude vadit, když za mne do práce bude chodit někdo jiný. Bába se zamyslela. No jo, řekla potom, ale v lese jsou, děvenko, drsné podmínky. Už jste někdy zažila severák uprostřed panenské přírody. Nebo si vezměte podzimní lijavce. To není jako chodit s mokrým hadrem po fabrice. Tím chcete naznačit, že o to místo nemáte zájem. Fikejzová se široce usmála. Já se nebojím ničeho, prohlásila srdnatě, ale tohle není žádná procházka růžovým parkem. Já už jsem v lese dělala a tudíž vím, co to obnáší. Krom toho, marná sláva, nejsem už žádná mladice. A pak to 15-kilometrový dojíždění. To je vlakem, autobusem, no budiš. Ale byla by to ode mne ohromná oběť. Rozhodně větší než tady v Dřevoně, taky bych to dovedla podle toho ocenit. Nebojte se, babi, že byste přišla zkrátka. Fikejzová spokojeně přikývla. Já vím, děvenko, že jste kavalírka, pochválila Lindu a máte cit se starejma lidma. Co se mne týče, skočila bych kvůli vám třeba do ohně. Berete to tedy? To víte, že jo? Vyřiďte tomu švarnýmu myslivečkovi, že na bábu Fikejzovou je 100% spolehnutí. 7. Děda Truneček prožíval krušné chvíle. Nikdy nepředpokládal, že roznáška denního tisku je tak obtížná a složitá záležitost. Ačkoliv se upřímně snažil, nemohl se do věci nějak vpravit. Tvrdit, že abonenti tisku neskrývali svou nespokojenost, by bylo slabé slovo. Pane Truneček, říkal dědovi poštmistr Labout, musíte si vynajít nějaký spolehlivější systém. Nelze běhat po městě a vhazovat lidem do poštovní schránky to, co vás právě napadne. Lidé pak chodí za mnou a stěžují si. Já se do toho vpravím, šéfe, sliboval děda. Trochu se otrkám, rozhlédnu kolem a pak už to půjde samo. To víte, jsem v tomto směru začátečník. Nikdy jsem nic podobného nedělal. Ti před vámi byli taky začátečníci, bručel Labout, a soustavných omylů se nedopouštěli. Takový Kotál například, to byl pracovník k pohledání. Nepamatuji se, že by si na něho přišel někdo stěžovat. No vidíte a málem se vám utopil. Triumfoval děda. Dodnes jste koupele v řece kašle a zápasí se zápalem plic. Toho mi za příklad nedávejte, tak si vezměte pelikána. Nedal se poštmistr. Nebo kramoliše. Kdyby jim ještě sloužily nohy, zaměstnal bych je od hodiny. Jenomže jim nohy neslouží, řekl zlomyslně Truneček, a tak musíte vzít za vděk dětkem Trunečkem. Já tomu však přijdu brzy na kloub. Při své inteligenci, pracovitosti a všeobecném rozhledu. Ale marná sláva. Nešlo to a nešlo. Právě naopak. Lidé nacházeli v poštovních schránkách stále častěji časopisy, které si neobjednali a marně se pídili po těch, které je měli poučit nebo pobavit a rozptýlit. Nejvíc se zlobil dekoratér Prosek, který již po několik let odebíral hádanku a křížovku. Věřil, že luštěním tajů odolává náporu sklerózy a proto byl očividně zklamán, když místo oblíbeného časopisu vytáhl ze schránky Vlastu nebo Katolické noviny. Takovou neschopnost jsem ještě nezažil. Křičel na celou ulici. Tady se promyšleně a záměrně podlamuje mé zdraví a to nebudu déle trpět. Jak mám mít přetrénovaný mozkový buňky, když jsem opět neobdržel hádanku a křížovku? Přitom cítím, jak skleróza den za dnem nezadržitelně postupuje. Předevčírem jsem počítal králíky a nemohl se dopočítat. Dnes ráno jsem zase zjistil, že nevím, kolik mám synovců a neteří. Jestliže nebudu intenzivně luštit, dočkám se neblahých konců. Nespokojenců přibývalo a někteří se už také začínali bouřit. Kovář Pulda dokonce vyhrožoval dědovi fyzickým násilím. To by ses nestyděl, Puldo, oslovil ho Truneček důstojným hlasem, vztáhnout svou špinavou pracku na velebnýho kmeta nad hrobem. Jak tě to v rodině vychovali? Neučili tě úctě k starším lidem. Vždycky jsem tě dosud považoval za slušného člověka, teď však vidím, že jsem se velice mýlil. Dej mi, dětku, svět motorů, hřímal Pulda a můžeš zase běžet. Kázání jsem si nepředplatil. A přidávali se další a další. Na chudáka dědu se hrnuly výčitky ze všech stran. Přidávali se dokonce i staří kamarádi. Na co sáhne, to zbabrá. Křičel Melichar a mával nad hlavou čerstvě upleteným pometlem. Žádný zodpovědný úkol mu nemůžete svěřit. Podívejte se, jak dopadl, když dělal nočního hlídače. I služebního psa mu ukradli. Kdo ví, jestli nebyl s těmi lupiči spolčenej. Ozval se vedchý stařeček Hvízdala, jemuž Truneček nedodal mladý svět. Tyhle věci by měla veřejná bezpečnost prošetřit. Děda cítil, že se v městě stává krajně neoblíbenou osobou. Vracel se domů zemdlen, uondán a schvácen na duchu a na těle. Já s tím na mou duši seknu. Vyhrožoval. Nemám přece zapotřebí, aby se mnou spoluobčané jednali jako s onucí. S ničím nesekneš. Krotila ho bába Tyrpeklová. Protože dobře víš, že lajdáky a darmošlapy ve svém příbytku nesnáším. Vzala jsem tě k sobě s podmínkou, že budeš pracující důchodce a na tom taky trvám. A neslevím z toho ani eň, tohle je ale k nevydržení, naříkal děda. Každou chvíli něco popletu a zmotám. Je to na mne moc složitý. Lidé mi nadávají a to mě ještě více znervózňuje. Musíš se snažit, řekla bába, a hlavně bejt pečlivej. S pečlivostí nejdál dojdeš. Komu se nelení, tomu se zelení. Korunky člověk potřebuje v každém věku a já jsem si tě sem nenasadila pro okrasu, nebo proto, aby jsme spolu třeli bídu. Stejně mě vyhoděj. Předpovídal sklesle Truneček. Doslechl jsem se, že labout hledá za mne náhradu. V tom případě, zvýšila hlas Tyrpeklová, ti buď nebe milostivo. Vyletíš z práce, vyletíš i z bytu. 8. Mladý strážmistr Dalibor Kubáta se vrátil domů a zjistil, že atmosféra je zde tak hustá, že by se dala krájet i velice tupým nožem. Manželka Miluše hleděla zavile a nepřátelsky. Vím všecko, prohlásila posléze a nemysli si, že přede mnou něco utajíš. Nemám, co bych tajil, řekl Dalibor, jak se ostatně dalo očekávat. Víš dobře, že jsem byl ve službě. Miluše se hystericky zasmála. On říká randění služba. Vykřikla poté. Nebo chceš snad popřít, že ses sešel s tou vyhlášenou Štětkou Vršťálovou. Dalibor uznal za vhodné se okázale urazit. Nepopírám, že jsem promluvil s občankou Vršťálovou, připustil, ale šlo o rozmluvu důležitou pro výkon mé funkce. To se podívejme. Zaječela manželka. Myslíš, že jsem padlá na hlavu? Že ti skočím na takovou naivní výmluvu? Proč by ses měl bavit s tou nestydou? Protože je důvodně podezřelá z příživnictví, řekl Dalibor, a já musím zjistit pravý stav věcí. Na Miluši to neudělalo valný dojem. To ten případ svěřili tomu pravýmu. Vyprskla. Pokud ovšem mluvíš pravdu. Pod tvým dohledem si bude Vršťálová žít jako ve vatičce, dokud ji neschvátí kloubový revmatismus. Myslíš, že nevím, co mezi vámi bylo? To už je dávno pryč, mumlal strážmistr. Byla to doba her a malin nezralých. Už se na to skoro nepamatuju. Ale pamatuješ. Ošklebovala se. Když někomu napíšeme tolik milostných dopisů, že by to klidně vydalo na tlustou knihu, tak nám to hned tak z hlavy nevyprchá. Stejně se jednou dočkáš toho, že tě s tou tvou slavnou korespondencí bude vydírat. Dalibor se zachmuřil, neboť tato nežádoucí eventualita ho už napadla rovněž. Linda to sice prozatím ani v nejmenším nenaznačila, ale u padlých dívek si člověk nemůže být jist vůbec ničím. Přesto nyní zahučel, že je to nesmysl. V každém případě tě charakterizuje už to, že s tou vykřičenou rajdou chodil. Špičkovala Miluše. Nevybral jsi slušnou holku, ale takovou, která skončí v kriminále. O co ti šlo? Jen se přiznej. Na jedné straně píšeš básničky a na druhé straně tě přitahují nemravná a smyslná individua, s nimiž se řádný občan ani nezastaví na ulici. Když jsem s Lindou chodil, řekl Dalibor, recitovala ve svazu mládeže a proti jejímu chování nebylo vůbec námitek. Ty žádný námitky, jak se mi zdá, nemáš ani nyní. Soptila. Proč se s ní vybavuješ na ulici? Proč ji nezavřeš až zčerná? Protože dodržuji služební postup a socialistickou zákonnost, vysvětloval. Nemohu zavírat lidi na potkání. Ona není jen tak někdo, zvyšovala Miluše neustále hlas. Je to černá ovce našeho města. Na tu není třeba brát žádné ohledy. Kde si vůbec myslí, že je? V Soho. Nebo v Hongkongu. Tam by možná pro své sexuální rejdy našla pochopení, ale u nás ať s tím nepočítá. Pokud jí ovšem její bývalí milenci nepůjdou na ruku, víš ty vůbec, co je to zákonnost? Pokusil se oproti útok strážmistr. Chápeš, jakou má příslušník zodpovědnost? Vím, co je to slušnost, odvětila rozhodně jeho žena. A nade všecko si cením spořádaného manželství. To své si nedám rozvracet a jestli se nějaká Linda Vršťálová o to pokusí. Můžeš být klidná, chlácholil ji manžel, tu teď zajímají jenom peníze a z toho kapesného, které mi poskytuješ, bych si takový luxus nemohl ani dovolit. Lituješ toho? Zeptala se bojovně. Jenom se neostýchej a řekni mi to. Já to vydržím. Už jsem o tobě ztratila veškeré iluze. Strážmistr Dalibor Kubáta žalostně vzdychl. Cítil se ukřivděn a ponížen, ale nevěděl, jak se proti zcela evidentním nespravedlnostem postavit. Tak alespoň otevřel chladničku a napil se oranžové limonády nevalné chuti. 9. Jeda Truneček větřil nebezpečí. Neušlo mu, že poštmistr Labut stále o čem si vyjednává s důchodcem Mařatkou a byl proto vážně znepokojen. Mařatka patřil k čiperným pracovitým staříkům, kteří nehodlají odpočívat ani na smrtelné posteli. Vydělával korunky, kde se dalo. Přidával na stavbě, jezdil na chmel a vypomáhal v cukrovaru. Měl také trochu smůly. Na ulici ho pokousal pes podivné rasy a pak kamsi zmizel. Zřejmě by se to obešlo bez následků, kdyby Mařatku nenapadlo, že za své poškození vysoudí těžké peníze. Začal hledat agresivní psisko a především jeho majitele, ale neuspěl. Jeho případ se však dostal do středu zájmu senzace chtivé veřejnosti. Ozvaly se hlasy, že pes byl docela určitě vzteklý. Tuto možnost nemohl Mařatka ani kdokoliv jiný vyloučit a tak to pro starce dopadlo velice bledě. Po absolvování řady bolestných injekcí byl předán na infekční oddělení Věhlasného špitálu, kde odborníci sledovali jeho reakce. Těžko říci, jak to vlastně bylo, protože izolovaný Mařatka zuřil, jako by ho pokousal přinejmenším vzteklý medvěd. Nemohl přenést přes srdce fakt, že mu lékaři zabraňují zapojit se do pracovního procesu a zvyšovat životní úroveň své rodiny. Nyní byl však čilý důchodce opět zcela zdráv a poohlížel se po vhodné příležitosti. Se zájmem vyslechl lákavou nabídku poštmistra a Labouta, který se chtěl za každou cenu zbavit nešikovného dědy Trunečka, na něhož docházelo stále více stížností. Mařatka prozatím váhal. Není to těžké zaměstnání, připouštěl, ale má jeden háček. Člověk se potlouká ulicemi a vstupuje na cizí dvorky. Všude je plno psů. Dříve by mi to nevadilo, ale dnes už vím, co to obnáší, když se vám taková nedisciplinovaná šelma zahryzne do lítka. Poštmistr tvrdil, že stařík vidí situaci příliš černě, poněvadž doručovatelé denního tisku bývají pokousáni jen velice zřídka. Bylo zřejmé, že je jen otázkou času, kdy Mařatku zvyklá. Nervozita dědy Trunečka byla tudíž zcela pochopitelná. To jsem to dopracoval, mumlal si pro sebe. Nakonec se budu třást i o tu zatracenou pochůzku. Kdybych byl alkoholik, hned bych si zašel do hospody na Velkou Mysliveckou. Jenomže děda alkoholikem nebyl. Neměl morální zábrany, ale vysoký krevní tlak. Pravidelně užíval neocristepin a lihoviny zcela pomíjel. Za to miloval všechno sladké tureckým medem počínaje a šlehačkou s jahodami konče. V podobných dobrotách by se snad dokázal ujíst. Zřejmé by to tak dopadlo, nebýt báby Tyrpeklové. To by ses nestyděl utrácet za dorty jako něj akej mlsnej školák. Hartusila. Když máš rád sladký, udělám pekáč semlbáby nebo švestkovej koláč. Takoví lidi, který neudržej korunu, nepatře do slušné společnosti. Pro dědu nebylo snadné zatajit před bábou pár drobných, ke kterým různým způsobem přišel. Právě nyní mu cinkali v kapse 3 koruny, jež mu daroval jeho velkorysý vnuk Mojmír. Nepůjdu do hospody, rozhodl děda, ale rozšoupnu se v cukrárně. Dám si věneček a lízátko. Snad je to špatnost, ale mě už na ničem nezáleží. A vykročil tak odhodlaně, že si připadal jako chrabrý bojovník v první linii. 10. Cukrárna v domě u Tří Šišek byla po rekonstrukci jako vyměněná. Už to nebyl jenom tmavý krámek, plný vonavých a sladkých pochoutek. Probouráním stěny a úpravou nového interiéru vznikl zde pohledný lokál, kde bylo radost posedět. Návštěvníky nemusel nikdo příliš lákat. Dám, které rády posedí při kafíčku a rakvičce se šlehačkou, je všude dostatek. Cukrárna prosperovala a zákazníci byli plně spokojeni. Vedoucí Doliňák se však mračil. Měl pocit, že on a jeho žena přišli přitom zkrátka. Takhle s námi nikdo nesmí jednat. Zlobil se. Dříve jsme s mámou měli jenom krám a teď nám k tomu přidali sál jako sokolovnu. Musíme vařit kávu a čaj. A kdyby jen to. Chce se na nás, aby jsme sbírali špinavé nádobí a umývali je. Já už na moutě duši nevím, jestli jsem cukrář nebo pingl a umývač nádobí. Když se Doliňák dost vynadával, sedl si ke stolu a napsal obsažný dopis vedení podniku. Vylíčil svůj krušný život v nových podmínkách a svou ženu označil jako moderní otrokyni. Také naznačil, že oba manželé vážné uvažují o změně místa. Odpovědi se rozezlený cukrář dočkal poměrně záhy. Jeho stížnosti byly uznány za opodstatněné. Rozšíření podniku a zvýšení plánu tržeb přímo volalo po další pracovní síle. Jenomže kde ji vzít? Ať se sám Doliňák po někom vhodném poohlédne. Za této situace navštívil cukrárnu děda Truneček. Posadil se do lokálu, poručil si věneček s lízátkem a rozhlížel se kolem jako milionářský nabob. Až se podivil, jak ve svých vlastních očích povyrostl. Kafíčko si nedáte? Houkl Doliňák. Děda zavrtěl hlavou. Když má někdo v kapse 3 koruny, nemůže rozhazovat na všechny strany. To je taková vymoženost, vysvětloval vedoucí, s kterým něco nevidět klepne Pepka. Nebo se sesuju na nově vyparketovanou podlahu s infarktem myokardu. Já, vyučenej cukrář s mnohaletou praxí, musím poskakovat kolem stolků jako pikolík a obsluhovat hosty. A nejen to. Musím nádobí zase sebrat a opláchnout je v dřezu. To je přímo urážka lidský osobnosti. Z kvalifikovanýho řemeslníka udělají rázem poskoka, a že vám nedají někoho k ruce. Podivil se děda. Takhle se tady uštvete. No právě. Souhlasil Doliňák. Však jsem jim to taky napsal. A víte, co mi odpověděli? Abych se sám po někom poohlídnul. A uděláte to, což pak mám čas běhat po městě a schánět pomocnou sílu. Děda se zamyslel. Když se to vezme kolem a kolem, řekl, ono by to u vás nemuselo být špatný. Je tu teploučko a voní tu vanilka. Ta pomocná síla by se nepřetrhla, takovej fofr tady zase nemáte. Navíc by si tu smlsla, doplnil ho vedoucí. To víte, všechno nevyjde na 100%. Tu se přelomí rakvička, jindy se rozmáčkne indiánek. Takové zboží nemůžeme předložit hostům a tak se najedí lidi kolem. Pokud ovšem vůbec ještě sladký snesou, děda se olízl jako hladový pes. A ta pomocná síla, soukal ze sebe, to by měla být ženská. Ženská, mužský, mně je to jedno, mávnul rukou Doliňák, hlavně, aby tu už byla a já se mohl věnovat odborné činnosti. 11. Bába Tyrpeklová moc spokojená nebyla a dědovo nové zaměstnání přijala s krajní nedůvěrou. Seš fluktuant, osočila dědu a osoba práce se štítící. Doručovatel denního tisku, to už je skoro jako listonoš. Kdo ví, jestli bys neměl nárok i na erární čepici. Ale tohle. Budeš v cukrárně holka pro všecko a určitě ti dají i zástěru. A co mařatka? Zaútočil děda. Ten by mi určitě to doručovatelský místo vyfouk a co potom? Kam bych se vrtnul? Mařatka je podlízavej a podlej. Pořád se motal kolem poštmistra a docela určité mě pomlouval. Úplně stačilo, když mluvil pravdu. Už klíbla se. Celý město si povídá o tom, jak každou chvíli něco zmotáš. Ses tady už lidem pro smích. No vidíš. Řekl Truneček. A navíc mi to místo nevyhovovalo zdravotně. Jsem starý člověk, prolezlej revmatismem a jinýma smrtelnýma chorobama. Měli by mne poslat do lázní a obložit teplým bahnem. Místo toho se potuluju si chravejma ulicema a roznáším časopisy. A to přímo za nelidských podmínek. Jak dlouho bych to mohl vydržet? Seš rozmazlenej. Mínila Tyrpeklová. Můj táta ještě v 90. štípal v lese pařezy. Byl zkrátka jiný typ. Vysvětloval děda. A je to docela správný. Lidstvo, to je takovej obrovský orchestr, kde se lidi navzájem doplňujou. Jeden hraje na pikolu a druhej na bombardón. Každý má vlohy k něčemu jinému, ty je nemáš k ničemu. Posoudila ho příkře. Já jsem to tušila od samého začátku. Jenomže jsem měkká, povolná a dobrosrdečná a nechám se od každého ukecat. Proč jsem se tě vlastně pověsila na krk? Měla jsem to zapotřebí. Scházelo mi něco. Jenomže přišli vaši a div přede mnou neklekli na kolena. Já se holt nedovedu dívat na cizí neštěstí, povolila jsem a takhle to dopadlo.